زړګي زما لمبا لمبا شوې چنا سمرېږي د مدینې کو ارمان جاده نسیم دې نشتا زړګي زما لمبا لمبا شوې چنا سمرېږي د مدینې کو ارمان جاده نسیم دې نشتا نصیب دی نشتا مطم دعا دم سالت کا نصیب دی نشتا مطم دعا دم سالت کا نصیب دی نشتا پغم دیا زارا زارا شوی چنا سبر جے دمدین کو ارمان زړګي زما لمبا لمبا شوې چنا سمرېږي د مدینې په ارمان جاړې نصیب دې نشته لارم ارمان د ډېر وخته نصیب دې نشته اوس مې وچېږي د تند وخته نصیب دې نشتا اوس موږ چې د دند درخته نصیب دې نشتا په یو نه پایا غم اختش مې چې نا صبر جه د مدینې په ارمان جانه نصیب دې نشتا زړګي زما لمبا لمبا شوې چې نا صبر جه د مدینې په ارمان جانه نصیب دې نشتا د شایسته روزه په تمه نصیب دې نشتا د سویلې غم لکه شمع نصیب دې نشتا د سویلې غم لکه شمع نصیب دې نشتا د انتظار ژوند کې ډېر شمع چنا صبر جه د مدینې زړګي زما لمبا لمبا شوې چنا سمرېږي د مدینې په ارمان جاړې نصیب دې نشتا عبدالرحمت تر کلي کوره دې نصیب نشتا د بیلتانا ظالم لزورا دې نصیب نشتا د بیلتانا ظالم لزورا دې نصیب نشتا زما حلم یار ژوند ته تیار شوې چنا صبرېږې د مدینې په ارمان جاړې نصیب دې نشتا زما حلم یار ژوند ته تیار شوې چنا صبرېږې د مدینې په ارمان جاړې نصیب دې نشتا زړګي زما لمبا لمبا شوې چنا صبرېږې د مدینې په ارمان جاړې نصیب دې نشتا د